اغی سکین تو ان کا ایٹم بم تیار ساتا ایٹم بم دا دے دا پار دے چپ دے با کافر ختم ہے تا کو صرف دے لنے لے جتا پو پڑ دے کے ایک دے ادا ویچ مونگے ایٹی میں قوت چیو دے بانے با کافر یارے ترہیبو نبی ادو اللہ و ادو وکم وعدو لہم او تیار کے ردی دا پار آغا چستا سو پی وست رسیدار کسم طاقت نام سنگ طاقت چی ومر ربات الخیل او دا سنو دا تڑلو رساتلو نام ترہیبونا بی ادو اللہ و ادو وکم اسے کہ جہاد نہ کہوئے مکوئے کہ کل ضرورت نشتا خو لیکن یروئے ایخو ترہیبونا بی ادو اللہ یروئے پا دے باندے دا اللہ دشمن دکھا مشرک دے و ادو وکم او استاسو دشمن لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء و آخرین نور کسانم من دونیم دا دین علاوہ تفسیر قرطبی کری دا فارس و دا روم خلق یادی چی دی و پیمو یریگی چی تاثر کلا وصلخ برابری او فوج دا منظمی او بادر خلقی نئی بتا تا نرا مخامخ کیگی خو جیاد با کیر سر پارا کدر خبر لیلہ کلمت اللہ دا دیر پارا برا جیاد کے دا دیر پارا خو جیاد نیست چزمہ کاسے سیوا کے اڑو کشمیر تا واغستا مثلا نوار غستا دا دا نور از ما کلا گره دلتا چه کشمیر دیم واغستا دا دا دیر پار دا چه بیا پی دا اللہ قانون اغا تنافس کے لا تعلمونهم تاسو نپیجنے دیلرام تاسو دیلر نپیجنے اللہو یعلمهم اللہ پیجنے دیلرام وما تنفقو من شئین اسی خبر بیا عام کرلا یواز جہاد نا اغا چه تاسو خرچ کوئے دا ہر سیزنا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے ایک جہادی جہاد لا آلاتی او کنا دا دین علاوہ نور سی زنی جو اپا علیکم پورا پورا بدل برل در کریشی وانتم لا تظلمون او پتا سبا ظلم ہونو کریشی چی سواب کم شی وین جناحو قانون نبیلا تا کو تیاری مکمل کردی دا خواغی وی چی یرم مونگا خروغ کو نروغ بکے او کنا بکے نام سلا وین جناحو لی سلمے او کدی کاغشی روغ تام فجنا الان تم میلان روغ تا ہوگا کا مصلحت بھی نہیں استا کو خرا کرو گا کہ ہوگا کہ نہیں کہ میں کہا وہ سسنے جے تو روغ ہو کہ تو ہے پدے روغ روغ کرا تر چلو نو کی وتوکل علی اللہ ان توکل کا وپا اللہ اسباب برابر وا توکل علی اللہ کے داشتا اسباب برابر وا او پا مسبب الاسباب اعتماد ساتا دیتا توکل ہوئی زکر چی نبی علیہ السلام چی کل جہاد لتلے دے نہ دوز غری اچولی دی دیو پا دے باندے او دا اس پر ٹوپے استعمال کرے دا خندک کنس ترے او کور والاو سرے کور والاو تے غلائی خدا داغی انتظام کرے دے مونت تعلیم راکی دا ٹولو گویا اسباب بیی دا اسباب و دا مسببات پا منس کے خپل ربط تے اگر چی دا طبعی نرے خو عادی خو دے نو گویا اعتماد پا اللہ اسباب برابر ہوا دیتو بھی توکل علی اللہ ان هو السميع العليم ده الله اور ادن کے اپو ارے و یریدو ان یخدعوک او کدا احتمال صحیح شو توکل پہ اللہ کڑے دے اتارو گا کڑے دادی سر پر روغ روغ کی کار کی روغ کڑیو سڑے کلا کلا پک مڑ کی و یریدو کدی غاڑی یخدعوک چ دوکو ان یخدعوک چ دوکا کی واچیتا فینا حسبک اللہ یقینا کافر استار پر اللہ نمونہ د امداد ده اللہ هو الذي الله غذات غیبی مدد تے گورا ایر کا بنصری چتے کلکڑے بنصری پخپل مدد سرا بلا واسطہ وبالمؤمنین او پو واسطے د مومنانو دیتے وی ظاہری مدد او بل واسطہ یور ڈیرے کو بل انڈیرے کو والفا بین قلوبہم او جوڑا خے پیدا کو استاد پر زڑنو کے دا کیفیت دنا سر دے زڑن نہ یو دے کی پالا سانا سلام بو کی او بل سرا لیکن رڑ نہیں ہو دیکھی گی دا افسران چی دی طرح کشران دا سی سلوٹو کی خپ ادب چا خالڑ سی یہ تو گجر بچی ارے دا سی دا سی کوئی دل بغیر تھا اسو کاندری ہو کی ال تر زڑ می نہ کو نشتا کنا والا ف بین قلوب ام دزڑون جوڑخ دے گرام دے لرگی چ دے لرگی سر یو دے کین میخ والا پکار دے کاغذ چ دے کاغذ سر یو دے کین شریش والا پکار دے پائے سر یو دیکھی گی زړه چې د زړه سره یو ځای کې د دې لپاره عقیده یو پکار ده چې ستا استاد یو وي ستا پروګرام یو وي ستا منشور یو وي والف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جميعا کتا خرچ کڑے وے اگر ٹول خزانے چ پرزم کا کی دی ما اللفتا بین قلوبہم نتابا من نو پیرا کڑے ددی پدزڑونو کے نہ پھر مختار کل استاد اختیار نو ولکن اللہ اللہ بینہم لیکن اللہ جوڑخ را واستو ددی پمینس کے انه عزیز اند اللہ زور اور دے کنی ددی دشمنے سونا زیاتے وے دی خود یول پ وینتو یول بان نہ مڑے دل وس دیوبل پمین بان نہ مڑے گی حکیم او حکمت لری دریم قانون نبیلا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین اے نبی بس تے او پورا دے تالا اللہ او اگا چالا رہم اللہ کافی دے چستا تابدار دی دے مومنانو نام شیخ الاسلام لکلی دے اقتداء و صراط کے او دک خبرہ تفسیر کشاف کے امشتا جار اللہ دے محشریم دا لکلی دا چھے کم مفسرینو چی دا ویری دی چی دا ومنت تبعکا تا دی عطب پا اللہ بانے دے دی غلطی کرے گا چی اے پیغمبر تالا یو اللہ کافی دے او اے پیغمبر زیم تالا مومنان کافی دے دا مانا دا غلط رہا ذکر دے کے راضی کفایت علی غیر اللہ اگر چی دے سبب پا درجہ کے دلتا راضی خدا صحیح ندا نغور ویدارا چی دا عطب اکا دا حسبوکا پا کاب باندے یا یو النبی یو حسبوکا مانا داشوا نبی تعالی اومو اللہ کافی دے او اے صحابو تاسو دا پیغمبر تابدار یا تاسو لوم پیغمبر صحابہ طولو لیو اللہ کافی دے او دا خبر دا چی اللہ مازم شریم پدی دے کچھ کم دین اگا نقل کردے دے چی مانے اندارا اگوی ومن اتبعکا دا وو پا مانا دا معصر واخلا زم شریم خبر دا وسو اور دین روز تو منصوب ہو گانا لکوی چی حسبو کا وزیدن درہمن سنگوئے نو مانا داشوا کفا کا وکفا تباعو کا المومنین اللہ ناصرن تالا و مومنانو طولو لا یو اللہ مردگار کافی دے ادا ابن تیمی رحم اللہ مبیری جی دا بل مانا ہم ٹک دا غلط نا دا خو لیکن بیا پکلے خوش تا نو غور مانا دارا حسبک اللہ کافی دے تارا اللہ ومن اتبا کا من المومنین دا حسبک پر کبا نعطف کا او اگا چالا ہم کافی دے چستا تابدار دی دا مومنانونا یا ایو النبی و حرد المومنین القتال اے پیغمبرات تیزی ورکوا مومنانو لپا جہاد فوجی برتی جاری ساتا چی فوجیان برتی کی گی این یکم من کم عشرونا سابرونا یغلبو میتینیم کئی پتا سکیم عشرونا سابرونا شلتنا سابرونا صبرنا کو یغلبو میتین دی بغالب کی گی پا دو سو باندے منسوخ نرے دم استادان وی کہ مسلمانان کلکی نو وسم دا مسئلہ دا او استحبابی حکم دے وجوب نشتا ذکر دا خبر دے او پا اخبارو کے نسخ غن رازی اگر چ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فوز القبیر کے جکم پنجایا تو نہ پریخ لیو پکے دارے اگے منسوخ منی خو لیکن غور دار چ دا منسوخ ممانا بس مستحب خبر او سمدا چ تو مقابلہ کوا یو پلس باندے ہو کا کدی خوشلی نہ خوار دو سوئی وان یکم منکم میاتن یغلبو الف من الذین کفروا او کبھی پتا سو کہ میاتن سل کسان یغلبو الف من الذین کفروا غالب کی گی با فزرو کافرانو باندے زکاغ مخکنی چو اگے سرے صبر ذکر کنا صبر دل تمش تکنا صابرونا دا سل بم صبر کی دا شل بم صبر کی نہ شل چی صبرو کی نہ پدو سو سل چی صبرو کی فزرو بغالب کی گی بیان نو قوم لا یفقون تدی وجا چی دی داتی و قوم دے چی نپوئی گی دا معاملہ چی دا دار امزری و دا گڑی را تک امزری چی پا گڑا بانے ورزی دک کشان تی دا کافر و گڑا الان خفف اللہ عنکم وس اللہ سانتیارا وستلا پتاسو باندیم وعلمان نفیکم زعفا پو دے اللہ چی پتاسو کی کمزور تیارا ہر سیس کی کمزور تیارا دیدے کی غالباً بخاری کے پا کتاب التفسیر کے پدے آیت کے دا ابن شبرمہ قول نقل کرے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی چھ پا ارسیس کے کمزورتیا اس راغلے دا گوی اور واقعی چھ پا ارسیس کے کمزورتیا راغلے دا تو عبادت اغشان نشے کولے چھ صحابوں پا دور کیو کارنامے اغشان تے نشے سر انجام کولے چھ کم دا صحابوں رتابعین صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کو دا سوک وی ابو شبرما دا غ سړی رچ د دم وی دی ابن عبد البر نقل کړی دی په خپل کتاب کې هغه ابن عبد البر چې غوی د تقریر اعتبار پرک دی هغه دا وی دی چې خود تر اوسه پورې عاجز شوی دی امام ابو نفق ان تک بچی وروړي د امام صاحب نروس ته دا سے بچی چې امام صاحب څنګه وو مور دے دا سے بچے پیدا کری لانے رے پیدا کرے دم دا کا قول لے امام بخاری خو نہ دے راغستے ابن عبدالبر راغستے خو لیکن دا قول بخاری مراجی ناغوی عرص اس کے کم دورتے آراغ لے واقعی کم دورتے آراغ لے دا پخاچ با تبلیغیان سے روزولا بولا ناغوی کبا دیر زیادہ انقلاب راغ لے دیر بدل والے براغ لے مجاہدے وے پکے کنا لوگ تندے وے برداشت کھولے وس چی سلور میں آشتے ہو لگے نا گور کرا اسے روزے کارو کی پخاچ بکم مجاہد پا جہاد کے پا کافر ورطا پاک بکم دلی ریوا اس پاکی نشتا پخاچ با طالب کم علم حاصلو نو اگا اس اکا شانت محنتون نشتا اگا شانت مشقتون ام نشتا اگی خوب اڑو خبر نو دا کور دا حالاتو نا کال پس بچتا کورتا تا دو کال پس بتو اس پا درے مورز موبائل الو تاسو خیر او دا زیرا تبلیغ والا ما گش بکی نیو با پاکی روس دوشی ی رنگ راغے او خیمه دا سه عجیو ما عجی عج لطری او پا دوی موردو دی کور سر رابطا پریده بس لگ وقت تیر بشی هر وقت سم تلیپونو نکه نال تا بایی بیت اللہ تا بگوری دغی تا کور ناسته دیر دا ملک یو سپین خکا دا سه یو سپین میدان ده دیر خوان کی کنا دیر لوی رشده او بس دو خستره شما آل تا با بس غیمی شروع کری پا تواف کے دن نہ دن نالو ام تواف دل تسبق کے دن نہ دن نالو درس بکی گی وی آلو قرآن بوی رکی گی آلو دا اولی اگا کم قربانے چیدی اگا ختم شوی دی نکر تصوف لین دن اگا ہم خراب شید تش پا ہو پوئی گی نور صحیح تصوف بلکل ختم صحیح پیران بلکل ختم کمی پا کڈیر راگی کم دورتیا پا عرص اس کے راگ اللہ علم کے رالا جہاد کے ام ایو علمان نفیکم ضعفا فَيَكُنْ مِنْكُمْ صَابِرَةٌ وَسَبِيَوْفَ دُكُوسِينَ کی پتا سو کہ سلطنت صابرتن صبرناک یغلبو میاتین جیبا غالب کیگی پد و سو باندے وَيَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ اکی پتا سو کہ زرو یغلبو الفین جیبا غالب کیگی پد و زرو باذن اللہ الا اللہ پیرا دا والله مع الصابرین اللہ عمل کرے دے صبرناکو واحدی پخپل کتاب کے دالی کلی دی غزوه موتا شوه ده مشهور غزوه را غزوه موتا فده که دره زره کسانو او امیران مقرر شوه دی نمبر پا نمبر اول زید ابن حارثا اگه شهید شوه ده بیا جعفر بن ابی طالب ده شهید شوه ده بیا عبدالله ابن رواحا او دا دره زره مسلمانانو دره زره مسلمانانو نو مشرکان سونو مشرکان دولکو دولکم مشرکانو سرا دری زرا مسلمانانو اغا مقابلہ کرے دا تارے دے مفسرین ذکر کی واللہو مع الصابرین اللہ را صبرناکو سرا دے چک زڑیم کلکی او قدمیم کلکی بل قانون وما کان لنبیین ان یک ما کان لنبیین ان یکون لہو اسرام ندہ مناسب دہیس پیغمبر دا پارا نبی علیہ السلام لتنبیہ دا ان یکون لہو اسرا چی شیدی در پارا اسرا قیدیانو یو واقعی طرف تی اشارہ دا دا بدر غزا چکل قیدلا نپائے کہ قیدیان دیر زیاد را غلو نبی علیہ السلام مشورہ شروع کرل جلیس را بسکو نابو بکر صدیق رضی اللہ ترنو وطوی یا رسول اللہ قومو کا و اہلو کا خپل علم دننو خپل علم خلق نو وجنی پری ایرکی دیشی چی اللہ والد ایمان توفیق ورکی او فدیت نوالا او ما دا بیت المال بخپل کلک کو او دای پوجه سره بو وصله والو طاقت و مونته ملو شي زما خو جدارا ایرا کینا است ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاسه دو یا رسول اللہ کذبو کا و اخرجو کا طول مری ته دروغ جن غنلې اتیر مکین او باسلې فدعنا مو وتفرید بضرب اناقهم چې سټونه ولا غسکو هر خپل بل خپل ورکا مکن علیا من عقل علی توائر اخپل عقل لختم کا سٹ کنے لرکی مال پلان کے اخپل لاکا زمان سبی زول سٹ لرکو ما داخو آئمت الکفر دلتا کراجہ مشوی دی دار اگر آئے وا عبداللہ ابن رواحہ تیوی رضی اللہ عنہ استابا کس رائے لا یا رسول اللہ تو خدا آئے مچے و کند بہو گورو اڈیر خشاک برا جمکو اول تک بہور بلکو ادیو پک ورواچو چوس وزی چی کپرائی ایڈازو کی لکر انوانو چی ختمو یہ عباس رضی اللہ ترنو پک ام وورے دو دے پک رانی ولو پا بدر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اغو رس چی دا دن امبر او خان والا لید اللہ سو نا پا کم ورس چی دا دن امبر او نا پا اغو رس جنگ مسلمانان او گٹو نا دے پا کم را غلو نا دو تاوی یر دا خطا دا سی خبر او کرلا چی سی لرحمی دی کٹ کرلا پیغمبر غلی دے غگ نکی چاوی یر دا ابو بکر صدیق رائے خرا چاوی دا عمر سیب رائے خدا ردوان اللہ علیمہ اچاوی دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رائے اغا خرا مختلف رائے وے نبی علیہ السلام پاسے ربیا ہوئی چھے اللہ دا باد خلق دا درون دا سے نرم کی چھے اگر پیو نوم زیاد نرم شی اور چا درون دا سے سخ کی چھے دا گٹ نوم زیاد سخ شی ستا مثال اے ابو بکرام دا ابراہیم گونتا کے دے ابراہیم علیہ السلام ورکڑا تشبیح ابو بکر اچھت سڑے رہو معصوم نرے اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے معصوم دے تا غیر معصوم تشبیح دا معصوم سر ورکڑا الہدایت کل قرآن کی منگ ویلو نبی علیہ السلام و تو فرمائے لو چھے تو ڈیر نہ رمے لکہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام ویلو کنا فمن تبعنی فإنہ منی او کنا منی فإنک غفور الرحیم بیا ہم بس بخنا ورتو کا او ستا مثال خو ابو بکر بیا وتو اس دی عیسی علیہ السلام گوندا کیم دے ان تو عذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم او عمر سے وہ تو خود نوح علیہ السلام گوندا کی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ده موسى علیہ السلام گونتا کہ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم نبی علیہ السلام وی ذرا ابو بکر سره ما چه سنگ مشوره ور کړه دا موږ خو دما خو خشوا ټول وچ ډیر خرا او کوم راغه دا چې نه نه دا سم کوا وینه بتوې ما کان له نبی نه یکون له وسرات جهادی پیغمبره چھو سو پورے پر ازمکا دا دیدہ وینا ندر بیدلے دردے پورے دا نور کافران سڑی گینا نوی بیا چکم دینو دے دوارو جڑلو اور نبی علیہ السلام میں وہ فرمائے لو چھ دیوونے پورے عذاب راغلو خوا اللہ رستو کو نو دا دی بیا لگ شک راغے چھ یرا دا کم فدیہ مونگا واغستلا دا برا لٹکیو کرن اور پسی ہوئی چھ آو فکلوم اما غنمتم دا دا لٹک دا دغ واقع ذکر کی ما کان لنبیین ندی مناسب او دا پارا دا پیغمبر ان یکون لہو اسرا چرا دا پارا دا قیدیان شی حتی یسغنا فی الارض و تردی چوین تویکی پر ازمکا کے نبی الملحم ورطوی جہادی پیغمبر دے تریدون عرض الدنیا تاس غواڑے دا دنیا سامان فی دیے واللہ یرید الاخرہ اللہ غواڑی آخرت واللہ عزیزن اللہ زور ورد حکیم و حکمت لری لولا کتاب من اللہ سبقام کنوی اغا حکم دا اللہ را طرف ناچے مخیل لکھ شوی دے لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم خامخا رسیدلی بہتا ستا فیما پاغمال کے اخذتم چتا سر کافرون واغستو عذاب عظیم عذاب دیر لوی فکلو مما غنمتم فدیہ دلالالا دو اس خریب مما داغمالنا غنمتم چپا غنیمت کے واغستو تاسو حلالا طیبا حلال لے و طیب پاک دے پنیک نتے بانے دے کنے اجتیادی خطارا واتقوا الله ذا الله نه يرو كه انده احتياط كوي ان الله غفور ان الله بخون كري بنيره تماف كو رحيم رحم كون كري فديره تعالى لكرام يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرام خديان تي قرار لو ناغي تي وي فديه وركه نا عباس رضي الله تعالى عنه دا مبارك ايتنا والله غلي دي په بدر کې خديانو کرا اوستو او لس مشرانو پائے کې ددا ویلو چې زوم ډوډه ورکوما پیسے راوڑ ویدان سر ڈیر زیات خان لال کڑو تقریباً شل اوقی سر زر دے عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دل راوڑو چو مشرکان با مڑو ما ای دون خرچے کولے او سی پا کور کے پریخے وے نو چو کل دا خبری کہ دلے نو نبی علیہ السلام والسلام مرتوے شل اوقیا فدیہ کے کاکا جی رو باسا ناغا انکارو کو ورته وی چې نته خو بل دې نور خپلوانو مو دا عقیل او دا نوفل او دا دې دا فدیوم ورکه نه عباس رضی الله عنه ته وی چې ستاده خیال دې بس د غریبی مار خلکو نه سوالونه کوم اس طرح سره چې کم دینه پاتې نشي خو دغه دی دا ټول پیسې برانه تواله. نو نبی علیہ السلام ورته وی و این الذهب الذي دفعته الى ام الفضل. ته چې کله جنگ لراتلې نو د شپې په تیار کې تا دما چاچی لا سره ورکړی دی تا سره شته پیسې غریب نه ناغه یره ما ته پته لګره چې ته پیغمبرې ستا چاچی دې جما پیسې ورکولې سره در ما شپې ورکړی دی او د چا په مخ کې مې را پیسې نه دي ورکړي تا ته پته لګی دی نه الله تا ته وحی کړی دا نو گواہی دے ورکو مچے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ اسلام ایغا بیارو ورتوی کا تاسو اس فدیے ورکڑے نہ اللہ با اے عباس تعالی دے دین زیات در کی اغه ویما مفسرین لکی چ مال اللہ ډیر سرا کړلو شل غلامان را کړو رستو ار یو پک تاجرو زما مال به اورر اورو او پائے کی شل زر درہما اغد دې شلو او کیو په دې باندې الله مال را کړل زمزمې را لرا کړ دې دا مشری را لرا کړل خو لیکن اعتبار خو عامي عام خبره د خاص له شان نزول له پوهه لپاره مونږ ذکر کړه اے پیغمبره کل من فی یدیکم من الاسرا هو یا اغه چاہتا فی یدیکم چې تاسو په لاس کې دې من الاسرا د قیدیانو نه ای علم الله فی قلوبکم کلا فی جنی فی قلوبکم خیرات چې تاسو په دې زړونو کې سه انابت شتا خیرن ایمان شتا اللباب خیر په معنا دی ایمان. مثلا عباس رضی الله تعالی عنہ ایمان دعوه کی یوتکم خیر مما اخذ منکم درب کی تاسو لغوره داغه فدیه نه چې واغسته شو تاسو نام و یغفر لكم استاد ګناونه او معاف کی الله وغونته مهربانه دی او کنه دی چې ټیم پاس کیو بیا و ادم آتی او رست بیا کافر تر یو دکی ګ مقابله کی و یریدو خیانت کا کدی غواړي تاسو ر خیانت کول فکر ایمه کوا فقط خان الله من قبل دی خیانت دا الله تعالی دا پخانم کړو فام کان منهم نو طاقت یې درکو تاسو لپاره دی باندې والله علیم حکیم الله په حکمت والا دی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله ترغیب دی هجرت او جهاد تا یقینا کسان آمنو چی مانی راوڑ دے و آجرو اجرت اکڑ دے و جادو جیاد اکڑ دے پخپلو مالونو پخپلو بدنونو دا اللہ پلار کے یو قسم خدا شو واللزین آواؤ دویم قسم دا مواجر دین دویم انسار حجرت و نصرت و واللزین آکسان آواؤ چی زیور کڑو دے مواجر تا و نصرو مل دے دی کڑو تردے پوری مفسرین وی جی رچاد دو خزے وی نیولے وی طلاق ور کڑو چی دارستار پا رہی مودودی لکی دا اسرائیلی سوسائٹی اثر ہو پچی دا سی طلاقی ورکو دا سی نو دا محمدی سوسائٹی اثر ہو پکی ویو سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا. سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف دا دوارا یو بل لیرون جو کرو دے معاجر تاوی چھو تا پا دیکی دمال برخز تال در کما غو تاوی دلونی علی السوق. عبد الرحمن بن عوف چیرا ماتا چی کم دینا تو دا بازار لا رو خیا تو تجارت کو لوارم دا سی کسانو چی پاگی ضرورت کیا دا دیر دیر مرس تکڑی وا اولائے کا بازو مولیاء و بعد دا کسان بازی لدین دوستان دا بازو لیم واللزین آمنو ولم یحاجرو درم کسم مومنان غیر محاجرو آغا کسان آمنو چی مانی راوڑ دے جلتی نجکڑی حکم دا محاجرو دا انسار رنبنی حکم رنبی حکم ادارے مالکم من ولایتیم من شئ نشتا ستاسر پارا دید میراسنا ولایتنا مطلب دیدے کہ میراسو دا ولایت تے دا ولایت نہ رے کل کل خرق غوخ برمکی ویر پلانکی مولا پٹی کی نکوئی گا پا کرامت و پا کرامت نہ بوئی گی چی رکاب زور دے کزیر دے نبیاخ پل کل کل دا آیت دا سی آیت دا سی مالکم من ولایتیم پھرا ولایت تے ولایت نہ رے دا زور دے ولایت ایم صورت زمر نا صورت زمر زمرا زیرو پیخ و دیکھ پرکو نہیں مالکم نشت استاثر پارا میں ولایت ایم دی دی میراس نا فضل کبیر مانا را ولایت پا مانا دی میراس من شین ایس چیزو یا من ولایت ایم دا غیر ملگرتیا نا من شین ایس حتی ایو آج رو ترغی چی اجرتو کی وین استنسرو کم فی الدین دویم حکم دا دغی کسانو فدی استاثر نا مدد طلب کی پا دین کے شیر مون کافران سر راغلی یو دلتا نخطی یو تاسو مسلمانان مون سر ملگرتیاو کہے ما تحت الاسباب نصر دے فعلیکم النصر و نفتا زبان امداد قول لازم دی الا علی قوم بینکم و بینم میثاق مگر اغا قوم چستاسو دائی پا منسکی سوادا دا صلحی یعنی اغی ویلی چتاسو با زمون دشمنانو سر نجنگے گئے نبیا خوزان لخبر دا واللہ بما تعملون بصیر اللہ پائے چتاسو قویلی دن کے دیں واللجین کفروا بعض مولیاء بعض آکسان چکو پر اکڑ دیں بعض ردین اولیاء بعض دوستان دا بعض دیم اللہ تفعلوہ کتاسو دک مددنکو یا اللہ تفعلوہ طول احکامات سونا چیدی وی لگوا کتاسو دا احکامات سرتو نرسول تکن فتنتن فی الارد واتقو فتنت اللہ تسیبن اللذین ظلمو منکم خاصا پیدا بشی فتنتن فتنا فی الارد پزمکا کی و فسادن کبیر و دیر غٹ فسادو فتنا بسی کم مسلمانان چیر کافران سر دی او مسلمانان کمزوری دی شمار کم دے کافران پہ زور اور دی طاقت دے شمار سیوا دے نکیدی شی چھتے مدد نکے دغا مسلمان کافر شی چیز پہ سکوم دے دے کہ یو سلو پینزتا نا یو ٹولا آئی بل غاڑی تری نمونگ دا آئی ملگری کی گو نبی آبا فتنا را شی یو مانا دارا دوی مدد چی مسلمانان پا خپلو کے تس نس شی اور یو بل سر مدد نکی نددی جمع عظیم نجوڑی گی اچھتا جمع خبیا نجوڑی گی کنا نو کافران بوی چی داخل ٹولگو کی تقسیم دی تا دی مسلمان دے بل مسلمان سر او دے بل سر نہ لگی نو ورزا پی چی جدا جدا شو اچھ اتفاقی اتحاد ٹول مسلمانان یہ ہوئی نبیا با کافر اگر مسلمان تا برا نو گوری او کنا جدا شو نتا کن فتنتن فی الارد کافر کے بجرعت پیدا شی دا فتنہ را درے مدا چھ کل دا مسلمانان جمع آگا اچھتا یو دی یو امت متحدی ورا اقوام متحدہ و اقوام منتشرہ دی اگر اتحاد کرد دیوم اتحادو کو ار ورز بردی شمار دی طاقت دا دے پوجی سر سیوا کی گی خلق بوی چھ ملگری دیر دی نا دیس چلو کو دا عرب سون ملکون چھ دی دیو بلن جدا کرد وارا وارا ملکون دی او دیو بلن جدا شو او دا ہر یو دا پار ویز مستقل پکاری او دا یورپ سون ممالک چھ دی اگر ٹول یو دی ہے کہ ویزے میں دینش تا خوب زیو پا دی لارا باندے سپین براشی حال تا دانا چھ تراشی یا سو یا ویزا پاسپورٹ بس دک کشانتی زا ایو شو ریاست های متحدہ امریکا ورتوی سون ریاستون دا امریکی چھ دی اگر ٹول یو دی ام مسلمان نن جدا جدا دی نتا کن فنتن فی الارد والذین آمنوا واجروا وجادوا فی سبیل اللہ بشارتن مواجر اللہ آکا سانچی مانے راوڑے دیم واجرو اجرت اوکا دا پیغمبر دا دمانے غی اجرت یا دی وجادو فی سبیل اللہ جہاد اللہ پلار کے اوکا واللزین آو ونسرو آکا سانچی دیلے زیور کردے دی ونسرو مدد ردی اوکا اولائی قوم المومنون حقا دا مومنان دی حقا پا حق سرا صورت شروع کو نفائی کم دا مجاہد صفات چی ذکر کرن بیویلو فسلورم نمبر آیت کی اولائی قوم المومنون حقا دا کسان دا پاک مومنان دی اس بیاوی دا پاک مومنان دی لہم مغفرتن دا دیل پارا بخن دی دفر مزررت ہو ورزقن کریم ورز قوم دار جلب منفعت واللزین آمنوا من بعدو وحاجروا وجادو آکسان چیمان روڑو من بعدو پس دا دینا اگا اجرت دا مکیه کو ندے کڑے لا اجرت بعد الفتح خصوصی اجرت کو نشتا خو اجرت او کا بل دیتا و جادو ماکم تاثر جیاد کی مرتبے خو یو شان ندا دون دا پولائے کمنکم دا کسان ستاسو ندیم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اور اشتدار اخپلوان یو نصب والا اخپلوان بعض ردینا زیاد حق دار دید بعضو دا اللہ پا حکم کے شرعی قانون کے سون مسلمانان چی دی دی خو بیو دی خو لیکن دا کم کافر چی دی دا دی کخپل یو قانونی نداغی مطابق فیصلہ دی کورش دایت نه دا معلومه شولا چې دا کافران په خپلو کې یو بل نه میراثو هغه غستی شي او ورسره دا مبصرین لیکلي دي چې د غیر مسلم معرف القرآن کې دی شته د غیر مسلم خپل مذهبي قانون شته او د غیر مسلم هغه مذهبي قانون لا په اسلامي حکومت کې تحفظ او هغه هم چې کم دینه حاصل لے ان الله بكل شيء عليم یقینا اللہ بکل شئن علیم پاری اس زبان پو دے تفریح کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. رمبه خبر خدا ذکر کو چې بسم الله پاکي بوایو کنا. نو مسله دار چې او سړې د سورته انفال نه لګیا د تلاوت کی سبق وای او دا سره روان دی را روان دی او دې دې تر رسیدو نو بسم الله بنوي. ان الله بكل شيء عليم بیا بنوي بسم الله براتن بوي. یو صورت دیم صورت دار کې او تند دې صورت د مینز نه لګیا دی او دې لك هو الذي ارسل اور دا غدا نه سبق شروع کی یاړو باندې سبق دې د دې ځنه شروع کین بیا به وی دا درې سورته نه دي په یو سورته کې وره بسم الله نه وی چې مخ کې تلاوت را روان دي دې تر اوره پیلو بسم الله پکې نشتا او کړه دې ځنه سبق شروع کی یاړ سورته د منځ نه بل دې نه سبق شروع کی نه بیا پکې بسم الله شتا معارف القرآن. دغه خبردار چې دې اشوکې لیکري زموږ دې دے قرآن کے دماشتا نورکم اعوذ باللہ من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة للہ وللرسول وللمومنین. مفتی شفیع رحمہ اللہ معرف القرآن کی لکلی دی دا لکل ویل دا دیر لویا غلط سی دا ٹک نری خبرانا را. سورة براءت دا دے دیر نمون دی سورة توبہ سورة مقشخشہ سورة مشردہ سورة مخزیہ سورة فاضحہ سورة مبشرہ سورة مدمدمہ سورة العذاب پا دیکھ بسم اللہ ندلی کلی شوی داغی وجہ دارا چھ کل با سورة نازلی دو نو نبی علیہ السلام با فرمائل چھ دیدے یکی دے دیدے یکی دے اور سورة براءت دا قرآن کریم اخری سورتونو کے دے نبی علیہ السلام وفات شو دا دے زینو معلومو نبی قتل چیر دا کم صورت سر یو دیکو نا دا انفال دا توبی یو بل سر دیر زیاد مناسبت ہو نا چو مناسبت یو بل سر او نا دا یو صورت چیر ایبل پسی دا صورت انفال پسی صورت توبہ کے خودلا. ابن عربی وی چی دلیل علا ان القیاس اصل فی الدین دا دلیل دا دیر چی گورد قیاس لون پا دین کے سر اثر شپرے حل تا ذکر العہود و دیدے نفذ العہود دی حالتا دا وعدے دا پالن ذکر دے دے دے چا وعدہ ما تکڑے دا رائی ذکر دے اور دا دوارو مضمون جہاد جہاد دے نا پا دے وجہ سرا انفال پسی یہ دا سورة توبہ آگا کی خود دا اور تفسیر قرطبی کی دی چی بس غور غبر دارا چی بسم اللہ پاک ذکر ندلی کلی شوی چی جبریل دانو ویدی دے سرے بسم اللہ آگا ندر آوڑے. ربط و مناسبت دا سورت سورت انفال کے دے جنگ قوانین ذکر کرل نتش قوانین خو ندی کنا اعلان جنگ و تو اس کی اسے ٹریننگ خو مگا وگا جو ٹریننگون لذی رازے و جہاد نکے جو ٹریننگ دے اوکن اور پسی جہاد لزا نسورت انفال کے دے جنگ قوانین و دے کے اعلان جنگ دے سورت انفال کے اعلان دا قتالو خواغت تبعانو اور دے دے کے اعلان دے جہاد صراحتن دے سورت انفال کے وی تیاریوں کا نوز دل تو تیاری نہ کہ گورے منافق بے اور دا منافقان یوش پیت نخی و پدی سورت کے اسپیشل ذکر کی. پدی سورت کے اتیشتم نمبر پورے و بحث دا مشرکان ہوئی دا 29 نا تر 37 پورے بعد آل کتاب و باسی بیا بر منافقانو باسو نہیں دا مومنانو باسو نہ بھائی اور جہاد سلور موانع با پدی صورت کے ذکر کی گئی پدی کے با اصناف ذکر کی سرد اوصاف ہونا مشرکان با ذکر کی گئی دائی کارونا اہل کتاب با ذکر کی گئی دائی کارونا منافقان با ذکر کی گئی داغی صفات مومنان با ذکر کی گئی دائی خیونا دا پدی صورت کے ذکر کی اور درے قسم و نور ذکر کی محاربینو چھے کم تا سر جنگ کی دویم اگا چھے اگا وعدہ کڑے دا اس وعدے کڑے دا دی بیاد و قسم دی وعدہ موقت را اور غیر موقت را دا دے و ذکر دی اور د بخیلانو د پاره چې مال نه خرج کی په جهاد کې نو درې دای ولای د پاره زجر نه دعور صورت تفقت المشرکین دا په پنځم آیت کې هم دا یو کم درشم کې هم دا دا دو دایا بداوی چې مشرک ختمه وا فقط المشرکین دا د صورت او خلاصه شولا او سلور موانع د جهاد باغزه کې خپل فرضه کې وایو د صورت مائده نه پس دا صورت نازل شوه دی نمبر دی 113 کوئی آخری آخری صورتونو کرے براءتم من اللہ و رسولیم صفا جواب دے دا اللہ و دا رسول طرف نام در شیخ الہن مانا را براءتم من اللہ و رسولیم اعلان دا بیزارے دے دا اللہ و دا رسول طرف نام الاللزین اغچہ سرام عاتم من المشرکین چه تاسو ور سرا وعده کړی دا مشرکانو نام او غی وعده ما ته کړی دا دا بو سری ستا چا سرا وعده را مشرک سرا وعده ما ته کړا صفا جواب دی براتون اعلان به دارې دی فصیحو فی الارض اوگرده پزمکا کی او آیا دیتا فصیحو فی الارض اوگرده پزمکا کی ارباتا شورینا سلور میں آشتیم دیکھ لگ اختلاف دو مفسرین اشتا امام زہری داویر دی چی صورت براعت پا شوال کے نادر شوی دی نو دیدے که دو شوال دا میاش یادی دو زی قیدی میاش یادی ذوالحج یادی محرم یادی خدا دا آغا خبر دا اکثریون دا غسته ثواب او راجح خبره چې اکثر علما غستر ناغدارا چې د دې دا شروع کېدل د نیټه دا به د یوم الحج اکبر نکېږي د لوی اختر دورت نه بکېږي او دا به ختميږي په 20 ربيع الاول باندې او چې چا سره وعده و غیره غنه ده شوی نو چې میاشتې د عزت هغه ختم شي نو دا غینه بعد به دې سره جهاد بیا کې وعلمو ترغیب د توبه ته پوشه انکم تاسو چې غیر موجز اللہ نه عاجز کو ان کی اللہ لرام وان اللہ مخزل کافرین اللہ رسوا کو ان کے کافر اللہ پاخرت کے اول قسم مشرک محارب ہو وازان من اللہ و رسولیم اعلان دے دا اللہ و دا رسول اللہ تر اپنا اعلان ناس عام و خلقتا یوم الحج الاکبر پاغور از دا حج الاکبر دلوی حج مراد تینا عرفرہ مراد تینا نحر دے دا دلتا دے اعتبار سروی یوم الحج الاکبر چی عمری تا حج اصغر وی لکی گی او سم حج چی دے دا حج اکبر دے دا عوام دا اصطلاح غلط را چی لوی اختر دا جمعی پورت بانی راشی ندغی تا حج اکبر وی لکی گی دا اصطلاح غلط را الحج الاکبر مطلب دا عمری خلافو عمرہ حج اصغر او دا بل حج اکبر لکا مونگا وایو لند تراوی او اگده تراوی نو دا لند دا اگدو پا نسبت بانی لند دی دا لند دا مطلب نا چه لو بی واسا رکوا اتیرا لند کا حضرت ازان خلاصا وا کدا سی تو تراوی لند یا روج لند دیل تا برای اللہ لند کی نو دلتا دا لند دا اگدو پا نسبت لکا یو ختم دی یو اسی لگو سورتو نویل پکی دی ان اللہ بری من المشرکین و رسولوں چه اللہ بیزار دی دا مشرکانونا امن ولا اسنور کی ورسوله دا اللہ رسولم بیزار دے دا مشرکانونا اللہ و دا اللہ رسول دا مشرکانونا بیزارا سوال لازی چی دے دیوی ان اللہ بری من المشرکین وستیرشو براعتم من اللہ و رسولی الاللزین آہتم من المشرکین ندید والا کسا فرق دے دا اسا تکرار خود تک دے نو مفسرین وی نا آغا اولی چه کم ذکر کرده ده نا آغا براعت تیر عهد نا او دا دویم چه دل توز ذکر کی نا داوی چه دا موالات و نقیز دا دوسته نقیز و یعنی دشمنی اغی سر پیدا که ذکا علت دا علاوه لده او دل تک منهم وی دیده که داوی ان اللہ بری ان من یعنی سلک که من راغ لده نا دا مطلب شد دوالو که فرق اغا دی طریقه سر شو چالتا خود وعده خبره ده صرف او دلتا که ده دشمنه خبره ده چه دی سره بلکل بایکات و دشمنی هغه شروع که فا این توب توم کتاسو توبو باسلا پا و خیر لکم دا باستاسو لپارا غورشیم دا ترغیب شو وستخویف وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ كَدَرَكَ وَإِتَاسُ الْإِسْلَامِنَا فَعْلَمُوا پُوَشَئِنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِ اللَّهِ اِتَاسُ نَيَاجِسْكُ اُنْكِيَ اللَّهَ لَرَامْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا خَبَرْ کا کافر بِعَذَابٍ عَلِيمٍ زِيرِ كَافِرُ لَوَرْكَ عَذَابْ دَرْنَاكَ إِلَّا الَّذِينَ عَادْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَا دویم قسم یادی دا دویم قسم سوک دے دا معاہدین دی چغی یو وعدہ کڑے دا بنو زمرہ یادی بنو کنانہ یادی دی سر وعدہ شتا سو پوری چی دا وعدے اغمیات شتا سوایا و تما چی وعدہ ختم شی نبیا و تا گورا زکایی دون خیالو ساتو دا وعدے نتاسو خیالو ساتے دا معاہدین شو بنو زمرہ او بنو کنانہ اِلَّا الَّذِينَ عَادْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اُقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ اِلَّا الَّذِينَ مشرکان وجنے مگر غنا عَادْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ چی وعدہ کڑی دا تاسو اغیس را دا مشرکانونا سُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْعَا دے کمین دے کڑی استاسونا پخفل لوسکیس وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آدَا اونے دے کڑی مدد استاسو پا مقابلہ کی یو تنسرا فاتمو الیہم آدھوم الی مدتیم پورا کہے دے دی سرا دے اغلوازو الی مدتیم ترخفلی مدے پورے وعدہ مماتا ہوئے وجہ ان اللہ یحب المتقین اللہ کو خویا کسان چی زان بچ کی دلوز ما تولنا المتقین اگر چی دلوز ما تولنا زان بچ کی فیدن سرق الاشور الحرمو کل چی تیری شی اگر میاش تیر پنا دار شاہ سے مانا را میاش تیر پنا میاش تیر عزت فقتل المشرکین وجن مشرکان تصورت داورا فقتل المشرکین یود اللہ اغلا حیث وجدتموم کم دے چی مومی تاسو دیل را وخذوهم نوی دیل را وحصروهم را گروی دیل را پا جنگ کیم وقعدو لهم کل مرصدو کینے دیتا پارا مرچکیم فانتابوا وقاموا الصلاة واتوا الزکاة کدید اسلام کارون شورو کرل کدید توبو باسلا وقاموا الصلاة پابندی کی دمونز اوارکی زکاة فقلو سبیلهم نو خوش قید دی غلار وجنی ایما خیت کے مراولے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخون کے میرا بان دے چر دے ٹول کفر و معاف کی کچرتا جی اسلام طرف ترا لے دو وینا دم من المشرکین استجار کا درم کے سمو دو مستامن چچا امن گخ تیرے پویزر آگلے دے دلتا امریکی کس کا دلتا پویزر آشی او تا سر جنگ نکی ایسے راشی سے لکالام تا تلے دے اب نوجنے بلیو کس تے چیغا امن غوخ تیرے امن اس دغی ویزی تا ویدی کی گی چی اگر دل تر آگلے دے او تا سر جنگ نکی جنگ لنا دے راگلے پا بلی سکار باندر آگلے بیاو تا سمو آیا وینا حدن دیتا اگر باب الاشتغال ہوئی ما اوز میرا عاملو علا شریط تفسیرو وین استجار آدم من المشرکین استجار کا لکا این امرون حالا کا کافی ایک امدہ مثال ذکر کردے والا نو حکم شد مستامن کافر چی دار الاسلام ترازی کیوتن دا مشرکانو نا وینا کپنا واڑی یوتن دا مشرکانو نا استجار کا استانا من غواڑی فاجر ہو نپنا والا ورکا اگر ویزا کڑی دا ہندوستان ناراضی ناراضی چھو دے رہنے چھو در مسالو نگوری اخپل کارو نکی اگر توائی راشد اللہ کتاب تم غکی رہ چھو سر پیو کی اسلام تراشی حتی اسمع کلام اللہ تردے چھو وری دا اللہ کلام قرآن مولانا اشرف علی تانوی لکلی دی مطلق دا دین دلائلو کہ قرآن تا غوگ نگدی خیر دے دین دا حقانیت دلائل و تا پیش کا سم ابلغو ما منا بیاور سو دے رخ پلا من زیتا ذالکا دا دا امن دا پار رنبنے علت تے دا حکم دا پناہ ور کولو پا دے وجا چی دی دا سے قوم دے چی نپوئی گی پا پورا دین باندے موانع اربعو کی رنبے مانے شورو شو یر تا قرآن تاوے پا کافر ورزا سنگ پی ورشما دسر خدا ما لوز دے چا سر لوز شوی ناغ خلق وجنی لوس کو غیمات کر دے کنا نوئی کیف آیا کونو للمشرکین دا مانے نا دے وردہ پی سرنگا کی دیشی مشرکانو لا عادن لوازو عند اللہ دا اللہ سخا و عند رسولی و دا اللہ دا رسول سخا یعنی وعدے مات کردے دا عادے مات کردے اللہ اللذین استثناء من قطع مگر آکسان عاد تم چلو دے تاسو سرکڑے دے عند المسجر الحرام دا مسجر حرام سخا داغین دا امید کی دیشی چی دی بخپل وعد اخپل عاد سر تو رسی وفابو کی دا تا مستثنا شو فما استقامو لکم فاستقیمو لهم کاغی وعدا نماتی نتاسی مماتو ہے کنا فما استقامو لکم فاستقیمو لهم ککلک بھی دی تاسو سر پخپل لوازو نکلکو سے تاسو ام دی سر پخپل لوازو دوی مانا فمستقام لکم فاستقیم لهم که سم چلی گی دید تاس سرا نتاس هم دائی سرا سم چلی گی چه غی سم چلی گی نتاس وران ما چلی گی چه سنگ آئی چلی گی ناغشان کوئے فاستقیم لهم مکلکو سے تاسو سم چلی گی تاسو دی سرا ان اللہ یحب المتقین اللہ کو خوی اغا کسان چه زان بچ کی دلوز دماتو لنا کیفا دیتوی اعادہ لبعد عہدو کیف یکون للمشرکین سنگا کی دیشیم دا دیر پارا سلوزو سنگا تاسو مطمئن یہ سنگا با دیر پارا لوز شی کیف یکون عہدونو سنگا با تاسو لپارا اتمینانی وین یزارو علیکم کدی غالب شو پتاسو لا ارقبو فیکم انتدار نکی پتاسو کی اللن دخپل ولی ولا زمان دوا دی اللن قسم تاوی اللن خپل ولی تاوی تو خداوے چیر دا ما خپل لی تپکی ماما خورایی که تپکی زوم از خر که اغی پکی نکی داشه نچه اغی نکی نتسل دا گیایی چی دادا مونگ خپل لی خپل ولی تا نگوری لا ارقبو فیکم لا ارقبو فیکم لگ روز تو باوی چی لا ارقبون فی مومنن فیکم سکی ار مومن ببارکی اغی دا خپل ولی خیال نساتی اغی اول دا خپل ولی خیال نرسات لی سا خلاف کرده نه تم دا خپل ولی خیال مساتا کیفا سنگ کی دیشیم دا دیر پارا لوزنا وین یزارو علیکم کدی غالب شو پتاسو بانده لا یرقبو فیکم لحاظ نکی انتدار نکی فیکم ساسو پبارکی لحاظ نکی دار قطرب مانا را اللن ولازم ما رخفل ولی وند لوز یرزونکم بی افواهیم زی ملتو خوشحالی تاسو صرف پخپل اخلو بانده کار خپل کی اخلا پستا چلی و تابا قلوبهم او انکار کی ددی زلونا و اکثر هم فاسقون زیاد پدی که فاسقان دی شریران دی روانکاری دی کچه تا یو دو پک سمین داغی پک سو او ریم نانه چلی گی داغی سوال داری چلیل تا قرآن کی وی و اکثر هم فاسقون نو کافران خو طول فاسق دی دی سا مطلب چه اکثر هم فاسقون فاسقان دا کفر دا پارا کافران دا پارا فاسقان که دل خو ضروری دی جواب داری چه کل کل کافری خو لیکن شک کی اپ اخپل دے رے خو دروغ نوی لوز نماتی مکرون نکی فرادون نکی نو گویا دا کسان چی دی سرد کفر نا نقض عهدم کی خیانتونم کی دروغم وی او سپک اداسشتا چه کفر شک اخپل دے کی خو دروغ نوی اغیمو اغی والا خلافی نکی اغی امانت کی خیانت نکی او امام راضی وی چې دوم بعید نه ده چې د دین هغه کسان مراد شي چې څوک بیا اسلام طرف تراله نو سپه کې دا سری چې اسلام طرف ته براشي کو ډیر ناراضي ايش تراو بیاات الله سمنن قلیلان اغستر دی بیاات الله د الله پایاتونو سمنن قلیلا دنیا لگا دی پایاتونو عمل نکی د دی پیسې خو خري فسد وان سبیلی من کوي خلق د الله دلارنا د دې پیسو د وجنه را مخ کیږي دی او د الله د لارې نه خلق بندي کلی کار کی انهم ساما کانوا یعملون یقینا ډیر بد دی هغه چې دی یکی تامین بار تخصیص هو لا يرقبو فیکم پرید لا يرقبون فی مؤمنین لحاظ نساتی د هسی مؤمن په بارکه الا ان رخل ولای ولازم مان د سوادی وادی خودی کړي چې کنه سوسو زل علی کلی وادی د سخت ارتشتا او دغه شانته خپل ولای دی ماته کړي دی نو دا داسې کسانو نه د خیر امید مساته ځکه چې دا معتدین دي اولئک هم المعتدون او دا کسان خصوصا د حد نه تجاوز کوونکي دي اته خبره تر اوسه پورې ذکر شوې دې کسانو د پاره چې علتونه ذکر کول نو اته ذکر شو اول لا يرقبو فیکم دریم یرزونکم دریم تابا سلورم اکثرهم پنځم اشتراش پغم فسد دوم وم لا يرقبون اتم اولئک هم المعتدون فَإِن تَابُوا كَذَلِكَ وَبَوَّأَ سَلَامًا لِكُفَرِ الشِّرْكِ نَافِذِ كِي دَمُن زَوَارِ كَذَكَات نَذِيس تَاسُرُونَ دِ پَدِين كِي زَالَ بُوتَ مَاف كَمَا وَنَفَسِرُ الْآيَاتِ وَذَات سَرَمُغَ دَلَائِل بَيَانُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَپَارَ دَايَ قَوْم يَعْلَمُونَ چِ دِ پُويگِ نَحَمَ يَوْر وَإِنَّكَ زُوَيَ مَانَهُمْ أَوْ كَذِي مَات كَڑَلِ خَپَلِ وَادِم مِن بَعْدِ عَادِم فَلْقَسَمُنَا مِن بَعْدِ عَادِم دَخْپَلُ وَادُ نَرُسْتُم فخپل معنا باندې والا کاغه بنو زموراو بنو کنانې چې دا اوسې ذکر وشو د بنو زمرہ الا الذين عاهدتم من المشركين سلورم نمبر آیت کې کدا ته له ندی غو وعده کړی د کده غواده ما تکړه لا ایو درې کړی دا او کنا هغه اس عام چې کوم وعده ما تکړه دی غی یادې نو ان معنا ان به معنا اذا کا اذا نہ کا سو کړه چې ما تکړه و انک سو ایمانهم کدی خپل قسمونه مات کی یا خپل وعده مات کی ایمان به معنا د وعده من بعد یادم پس د وعده ردینا وتعنوا فی دینکم او بد یہ ہوئے لہا استاذ پا دین کے تاسو دین پورے ٹوکے کی دے لسم سے پتے استاذ دین پسے خبری کی بد ردی ہوئی دا دین دا معلوم شوالا چی داڑے خطرناک خلق دے فقاتلو ائمت الکفر وجنے دا کفر دا مشران دا یو لسم خبر دا دا خود کفر لیڈران دی پرے ندے ختم ایک ہے دی قسم کردے انہم لا ایمان لہم نشتا اس قسم نشتا تدی قسم لے اس اعتبار نشتا اعتبار تدی دا قسمونو مخ کیوں ویلو چھے قسم کڑ دے اب یاوی قسم لے اعتبار نشتا را قسم پا نا قسم حساب دے لاللہم ینتہون دا دیر پارا چھ دی بنشی تا کپر اور شرکنا یو بنشی دا دینا چھ رچا جانا و مال اگا نا بربادی ترغیب دے جہاد تا الا تقاتلونا قومن نکسو ایمانہم آیا تاسو جنگ دا سے قوم سر نکوے اسباب او گورا اول سبب نکسو ایمانہم چی مات کڑی دی خپل وعدے مات کڑی دی خپل قسمونا وامو بے اخراج الرسول او قصد کڑ دے رسول پا اباسلو باندے یا بالفعل اباسلو دے یا عظم کڑ دے دلتا چی کم خبر ذکر کی درے پا دے دریو کے ار خبر دا دیرے چی کافر و مشرک سر جنگ کوا ادا پا کلا درے وارا جمع شو یو دا وعده ما تول دویم دا همو به اخراج الرسول پیغمبر او باسل دی او دریم دا چې تاسو پارام وی غیدر پسې راغلی دی و هم بدعو کوم اول مره او چې چا شروع کړی نه غډر لوی ظالمی دا درې واړه چې پکې جمع شونه به غاړو پرې دی ما و هم مو دی قص کړی دی د دوله سمشوا به اخراج الرسول د رسول په خپل سره و هم بدعو کوم اول مره او دی شروع چولی دا پتازو باندې پاول زل دی گوتی پوری کردی دی پتازو پر امبنی وار شیخ علین مانا کی وهم بدعو کم اول مر را دی چیڑلی تاسو پاول زل دی راغلی دی تاسو چیڑلی نو سی برابر که زیت و رسوائے اول و تغک مکوائے او کدی دا سی چیڑل کی نبی برابر آوائے اتخ شونام آیا ری گئی تاسو دا دی را ڈلی نا فاللہ و حق وان تخ شوهم الله ډیر لایق دی چې راغ نه دی یا راستا سوکړی شي ان کوم ته مؤمنین کوي مؤمنان د مؤمن یا صرف یو د الله نه بیا دا ور صورت په دویم ځل قاتلوهم وجنه دی لرا يعذبهم الله بهدیکم عذاب ور کې دی الله تاسو په لاسونو لاستا چلیږي او کافر به ختميږي ويخزم او رسوا کی با دی لرا وينصركم عليهم تاسو له غلبه در کې په دی باندې ویشبی صدور قوم مومنین او یقی بکی سینی را قوم مومنانو ویزیب غیظ قلوبهم او لر بکی غصه استاسو دلونو خوابون یخشی غمبون غصشی دا پینزه خبر تروس پوری اکڑلی یعذبهم اللہ رنبنه یخزیم دویما یمسرکم دریما یشبی سلورما یزیب پینزه مدار جیات فوائد ویتوب اللہ علا من یشاو میرا بانی بو کی اللہ پاگا چاچا خوخیشی پر ایک آپی روکی توفیق بولور کی دا ایمان والله علیم حکیم الله پو حکمت والا دے سوار لسم وهم بدعوکم اول مرہ دے اللہ سم خبر و سوار لسم ام حاسب تم آئے تاسو گنے تاسو گمان کوئے انتو ترکو چی تاسو با پدی حال بانے پری خودے شے ولما یعلم اللہ اللذین جادو منکم تروسا ندی جدہ کری اللہ آکا سانچ جہارے کڑے دے پتاسو کی ظاہری طور باندے اللہ دا کسان خکار کڑے ندی ولم يتخذوا ندين ولدي من دون الله اذا الله نسوا ون رسولنا ون المؤمنان نا ولي جاد در دوستان والله خبير بما تعملون الله خبر دے پائے جتا سے کوے یو معنی ذکر شو او دا معنی نرست سوار ل خبر ذکر کڑلے چدا گے د وجن تاسو زیاد کے پدی کے پنجے حکمت نے پمنس کے ول داویر صورت نہ پسو اگر ذکر کرو اس معنی احسانی یرت کوے چ ورد پ کافر ابو مشرک او سڑے پی سنگ ورشی او سبت خلق نرے نیکان خلق دے جو ماتو نے جو کڑی دی دا مسیر ارام چا جو کڑی دے نو چې کله هغې جوماتونه جوړي او ښه کارونه کوي او مدرسې جوړي او نیکانو سره مدد کوي نو پرې یېره غږ وته مه کوه. ما کان للمشرکین نه دا فایده مند مشرکانو لا ان یعمرو مساجد الله دا چې جوړ کړي دي د الله جوماتونه. جمعات خود جوڑیگی نا بنیت علی اسمه وحده لا شریک له ابن کثیرو صرف دیر پارا چی دا یو اللہ نم پکے غستیشی ادیو خود دا یو اللہ دا نم نرستو کی گئے جمعات جوڑی شاہدین آلان پسیم بالکفرو دا سی حال کے چی اقرار کون کی ری آلان پسیم پخپل داننو بالکفرو پکفر سلام. سوال لازی چی چرتا یو کافر خپل کفر تا کفر کو نوی دا سی خود دسخط نگی جزا کافرین ز مشرکین عدل توی شاہدین آلان پسیم بالکفر. نہ جواب کی معالم التنزیل کے اور روح المانے کے مفسرین دا حسن سے قول نقل کی مقررین بے اظہارہم ما یدل علیہ وئن لم یقولوا نحن کفار فخلق زانت کافر نوی خو کارونے دا کفر دی دا اقرار کی چی دا کم کارون منکو نہ دار مسلمان خلاف کو دا کارون دلالت پا دے باند کی چه دا مشرکان دی و دا کافران دی کنی زان تسوک مشرک نیو غدر خفا کی گی که ما تا مشرک وی اولائی که حبیدت آمالوم دا کتان حبیدت آمالوم برباد شده دی نیک عملونا را شرک پا وجه سراو فی نارم خالدون و پورک بدی امیشهی نسوک با جماعت جوڑی انما یعمرو مساجد اللہ دا دی کسان شتا کنا مومنان انما یعمرو مساجد اللہ یقیناً آبادی دا اللہ جماعتنا من آمن باللہ والیوم الاخر اگر سوک چیمان لری پا اللہ پورت داخرت مبدع و معاد آمن باللہ مبدع شوا اول یوم الاخر معاد شو آمن باللہ سمان آمن وحد اللہ ولم یعبدو الا اللہ. ابن کثیر چی موحد وی دیو دا اللہ عبادت کی دا بلچان کی دا مشرکان دا جماعت سر سکار دے من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ پابندی کی رمنز اصلاح عمل عبارت بدنی وات الزکات اور کی زکات عبارت مالی ولم یخشى الا اللہ اون یریگی مگر یودا اللہ نے اخلاق مخکلی. مفسرین دے دے کہ جمعات آداب ذکر کی نبی علیہ السلام فرمائے لے سے خلق و پاخر زمانہ کے پیدائش جمعات کے بہلکے ہلکے ناستی پینڈے پینڈے لاروجو تے خلق سنگ پینڈے کی گی دا سی با پینڈی پینڈی التا با خبری دا دنیا کی لا تو جالیسو ام دیس رکینے ما دا اللہ دیتا اس عجت نشتا دا مستدرک روایت تے. اب یا نبی فرمائی ترمیزی کی روایت تے اذا رئیتم الرجل یو سڑی اوی نیچی جماعت تے دیر زیاد شوک کی گی منڈوی نی جماعت تا منڈوی نشادت ورکا چی تا مومنے دا بنوی چی ملا کی دوڑ مسجد تکا مومن کی دوڑ مسجد تک ہو چھے مومن ہی ناغب جماعت پورے منڈوی یواز مولانا جماعت سر برد تعلقی جماعت با عبادی من اسرجا فی مسجد سراجن چاچے پا جماعت کی ڈیو بلکڑا اسے پکلکا مثلا راڑو لگو لم تذر الملائکہ و حملت العرش استغفرون لہو ما داما فی ذالک المسجد زو سو پورے جے پدغ جماعت کے دغ رناوی نملائک ولا استغفار غواڑی حملت العرش ولا استغفار غواڑی ډیر لوی مرتبه ده د جماعت د خدمتو. واقعا نقل کړی ده په اسد الغابه کې ابن الاسیر تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ده. قرآن محترم اوریدونکو د مولانا امداد الله صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 94 نمبر 63 چې په شو کلی محله غلام خیل جامع مسجد کې په 29/9/2006 کې شوه ده. د دې د ملاوی دوه پته ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6